un día más. A ver, ¿dónde está? طيب قال ثالثا ظنه وخواتيها. طيب هذا الباب توقفت مع الشيخ عند الثلاثي اليوم وصلنا اليه. كنتم قراتموه من قبل او توقفتم فقط؟ توقفنا عند الان. عندنا باب ثالث ألا وهو ظن وأخواتها. إبراهيم الروم ذكر هذا الباب ذكر هذا الباب في ضمن أبواب النوافخ ذكره في ضمن أبواب النوافخ وأيضا أدمجه في باب المرفوعات. الأول صحيح والثاني غير صحيح. ذكره ظن وأخواتها في باب النواسخ هذا صحيح، لأن ظن وأخواتها تنسخ حكم المبتدأ وماذا والخبر، هذا صحيح. أما ذكره لظن وأخواتها في باب المرفوعات فهذا غير مسلم عليه، هذا غير مسلم عليه غير مقبول، لأن معمولي ظن منصوبان. المبتدأ بعد دخول عليه ظن أو إحدى أخواتها يكون منصوبا، وهكذا الخبر. فكيف يذكر هذه المسألة في باب المرفوعات؟ inawezekanaje kwamba dhanna wa akhawatuha itaja katika mlango huu wa marfuat, kwa sababu mlango tunaosoma ni babu al marfuat. Tayeb, kutaja dhanna na ndugu zake katika mlango wa nawafi sawa kabisa, kwa sababu kweli dhanna na ndugu zake wanafuta hukumu ya nini? Hukumu ya mubtada na khabari. Dhanna na ndugu zake wanapoingia kwenye mubtada na khabar wanafuta hukumu, wanaifanya mubtada inakuwa mansub na inaitwa ni maf'ul al-awwal, na wanaifanya khabar inakuwa mansub na inaitwa ni maf'ul al-thani. Kwa hiyo tunakubaliana na Ibn Hajar Rum alipotaja dhanna wa akhawatiha fi babi madha, fi babi an-nawasikh. Amma dhikruhu li dhanna wa akhawatiha fi babi marfu'at fala. Yaquluna innahu dhakara istitradan wa qasduhu tatimmatu almawdhu'. Wanasema kwamba ametaja hapa tu kufuata mtiririko, lakini ni kitu ambacho hajakikusudia, ndio maana istirada, ay lam yaqsuduhu qasdan, akusudia hasa, kwa maana mlango huu unaingia chini ya mlango babu almarfu'at, lakini dhakara istiradan, na lengo lake ni kukamilisha maudhui hii. Alipozungumzia na wake venye kufuta hukumu ya mubtada na khabar, akaona ni bora sasa asimuache dhana na nani na ndugu zake, kwa kuwa nao hawa wanafuta mubtada na nini na khabar. Lakini vile venye kufutwa na dhana vyote viwili ni mansub, mubtada inakuwa mansub na khabar inakuwa nini mansub. Tayeb, qala sheikh qala almusannif وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. ذكر سمعت أيضا من أخوات ظن. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك، أي فقس على هذين المثالين، فقس على الباقي بهذين المثالين. طيب وكيانغاليك وهركا هركا أبو المصنف رحمه الله ذكر 10 من أخوات ظن، ذكر كم؟ 10 من أخوات ظن مع ظن، هذا العدد والظن في الداخل، ذكر 10 هي تعمل عمل ظنن، لكن الصحيح أنها تسعة، أنها تسعة يعني على ما ذكره المسمى. سيأتي معنى في المتممة زيادة على هذا، لكن نأخذ على ما هو في هذا الكتاب. وليس كذلك، هنا الصحيح أخوات ظن تسعة لإخراج سمعت، لأن سمعت هو من أفعال الحواسي، من أفعال الحواسي، وهي على الصحيح لا تنصب إلا مفعولا واحدا. الأفعال التي تدل على الحواسي لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. من هذه الأفعال سمع وأبصر وذاق وماذا؟ ها؟ وذاق وإيش؟ ولمس وشم. هذه كل أفعال ماذا؟ حواسي. نزيل بلفتين بنيكو دريشة بهيسية بلفتان، بهيسية بلفتان ونفيد بهيسية بلفتان usikia aha kuona aha kunusa eh kuonda na kufanyaje na kugusa visie vitano. Kwa hiyo vitendo ambavyo vyajulisha visie vitano kama samia, absara, dhaqa, lamasa, shamma, hadhi alaf'al la tansibu illa maf'ulan wahida. Vitendo hivi havinasibishi isipokuwa ni mafuulu mmoja tu. Wa hadha huwa qawlu al-jumhur wa qawlu al-muhaqqiqina min an-nuhah. Kwa hiyo Ibn Ajurrum kuitaja sami'tu kwamba ni miongoni mwa ndugu zake dhanna, na tunafahamu kwamba dhanna na ndugu zake wananasibisha mafuulu ngapi? Wananasibisha mafuulu mbili. Ni kosa hili. Kwa hiyo sisi tuhesabu ziko ngapi? Ziko tisa. Tuhesabu dhanna wa hasiba wa khala wa za'ama wa ra'a wa alima wa wajada wa takhadha wa ja'ala. Yani kwa ilivyoandikwa hapo tutasema hivi: dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aytu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu bi isqat sami'tu. Kwa kuiangusha nini? Sema. Tayeb. Huu mlango wa dhanna na ndugu zake, hivi ni vitendo. Dhanna wa khawatu wa af'al tamma, ni vitendo vilivyotimia, sio af'al naqisa. Sawa? Af'al naqisa ni vile vilivyopita kwenye kana kule. Hivi ni af'al tamma, vinatosheka na marufuu mmoja, vitendo vya kawaida kabisa. Lakini vitendo hivi dhanna wa khawatu wa ni vitendo vyenye nguvu, vinaitwa afaal mutaaddiya ila akthar min maf'ul. Ni vitendo ambavyo vina athiri zaidi ya maf'ul mmoja. Asili ya kitendo ni kinasibisha maf'ul huyu mmoja. Dharaba Ali Muhammada, basi. Akala Ali ta'ama, kampiga Ali Muhammad. Amekula Ali taam. Hii ndiyo asli, kwamba kitendo kinasibishe mafulu huyu. Sasa hivi dhanna na ndugu zake wamekuja kinyume na asli. Hawa vitendo hivi havitosheki na mafulu huyu, vinataka mafulu wawili. Mfano, miongoni mwa ndugu zake dhanna aliyekuja kwenye Qur'ani ni ittakhadha. قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم، اتخذ هذا يجيت شيخنا إبراهيم يكون مزيكا خليلا. فإبراهيم مفعول به الأول، وخليلا مفعول به الثاني. هون مفعول ويظن أنه ذاك نبتين أمامه هبيتو شيخنا مفعول موجه bali vinahitajia mafuulu wangapi? Vinahitajia mafuulu wawili. Hili la kwanza. Swali la pili, Bwana ndugu zake wametajwa katika mlango huu kwa kuwa wana tabia ya kuingia katika sentensi ambayo ni mubtada au ni khabar. Unaposema Zaidun qa'imun, hii ni sentensi, kuna maana fulani umeikusudia, ndio Zaidun qa'im, Zaidi amesimama. Hadi jumla Zaid mubtada qa'imun madha khabar. Sasa dhana na ndugu zake wana tabia ya kupenda kuingia katika sentensi kama hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaokuja wanasema watu wa lugha, nisikilize tu, yaani wao nimepesa kusikiliza kwamba dhanna na ndugu zake wana maana mbili kuu. Maana mbili kuu, iko maana ya tatu lakini sio ya msingi, tuiache. Dhanna na ndugu zake wana maana mbili kuu. Maana ya kwanza ni vitendo vyenye kujulisha dhanna, kama unavyosema dhanna, yani ni kinyume na hakika, sio maana ya dhanna. Ni vitendo vyenye kujulisha dhana, lakini pia ndani ya ndugu zake dhanna kuna vitendo vya kujulisha yakini, kama vile alima, kama vile raa na mfano wake. Wanasema dhanna zina maana mbili kuu, iko maana nyingine tuiache. Ima dhanna na ndugu zake wajulishe yakini, au dhanna na ndugu zake wajulishe nini? Dhana. Sasa unaposema Zaidun qa'im, Zaidi amesimama, dhanna na ndugu zake wanapenda sana kuingia hapa kwenye muktadha na khabar. Kwa nini? Ili wakufahamishe wewe unayesikiliza habari kwamba huku kusimama Zaidi kumetokea kwa yakini au ni dhana tu ya huyu mwenye kuzungumza. Ndio makusudi yao, wanataka wamjulishe huyu anayekusikiliza. Kwa unasema Zaidun qa'im, hii ni sentence, Zaidi amesimama. Je, una uhakika kama Zaidi amesimama au una dhana? Unatakiwa wewe utujibu sisi, wewe unazungumza sasa. Unaniambiaje mimi? Niambie Zaidun. Sema sema hapa bwana, hichi nachokiambia ni nini hapo? Ruke ruke. Zaidun qa'im, wewe una uhakika? Ndio. Sasa nipe uhakika. Aitu Zaidun qa'im. Wewe umenipa uhakika? Au kasema ra'aitu. Tumia kitendo cha uhakika kizuri zaidi kuliko ra'aitu. Alimtu. Ah, sema. Alimtu Zaidun qa'im. Sasa wewe umenipa uhakika. Wewe una uhakika kwamba Zaidi amesimama? Utaniambia wakati unasema Zaidun qa'im, lakini huyo uhakika utasemaje? Zonamtu Zaidan qa'im, ndio kazi yake. Wanasema kazi hivi vitendo vinaingia kwenye muktadha na khabar ili vikujulishe msikilizaji maana iliyoko kwenye hiyo muktadha ya khabar ni ya uhakika au ya kudhani. Ukichunguza hii sentensi yetu hapa, imebeba maana kwamba